عالی میریم به طرف ولایت جوزجان و از آنجا مسئول عمومی ولایت جوزجان محترم مولوی صاحب عبدالله منصور را بر خط تلفن داریم. محترم مولوی صاحب، اگر در مورد حالت دین روزه ولایت جوزجان که از طرف اداره کابل در اوجا به اصطلاح انتخابات برگزار شد و آنها گفتند که دستاوردهای دارن، مردم به انتخابات مراجعه نمودن و همچنان مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به سرکردگی و رهبری شما در ولایت جوزجان هم فعالیت داشتن، ما خبرهای از عملیات را داشتیم. چطور شما وضعیت جوزجان را دین روز چطور بررسی میکنین و اگر یک معلومات عمومی از ولایت جوزجان برای ما بدین؟ الحمدلله و الصلاة على آلها، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وانتقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. دای روز گذشته روز شنبه 16 عمل به خاطر یک آوردن نظام دموکراسی و سکولاریسم ناک پروگرام داشتن که حکومت کرزی که بر اساس نشانه خارجی میخواستن در افغانستان حکومت نوی را بسازن به خواهشات نفسانی خودشان، الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی در تمام ولسوالی های ولایت جوزجان با از شروع از درزاب، قشتیپه، حجیدکو، مرکز و شرق مرکز و غرب مرکز در دو طرف و تا اخشه و مرویان، الحمدلله مجاهدین ما وسیع فعالیت داشتن. گفتم میتونیم در قریه ها را مگر نامگیری میکنیم، نامگیری کرده میتونیم از درزاب قریه قلاق قدوق میگه و از گردن، شیربیک، تصاحی قشتیپه و قریه بیسر و خانقا و قریه عرب ها و قریه جرقدوقی دارای هر کدامشان 2000-3000 خان هستند و تا به این طرف دو مربطات مرکز بنابرای قریه چکمن قدوق دیروز تا تقریبا ساعت 1 بجه 2 بجه در تصرف مجاهدین ما قرار داشتند و از این طرف تصاحی مرکز بنامی منگوتای و پخیزای و شیرخیل چی قریه در مربطات مرکز کلن الحمدلله دیروز تا تقریبا ساعتای 2 بجه و یک طرف تا ساعتای 5 بجه پس طرف مجاهد بودن و اونجا طولانی مقاومت کردن، نگذاشتن که دشمن به او پروسه خود کامیاب شوه. الحمدلله اونجا از صحنه هم پرسان کرده میتن و اونجا دشمن ها تلفات هم دادن و بیراد از بربکه ها و پولیس کشته و زخمی هم شدن. دست الحمدلله مجاهدین ما دستاورد خوبی دارن، فعالیت را انجام دادن، انشاءالله از دیگران پسان کردن میتونم. تشکر مولوی صاحب. اگر معلومات بدین برای ما، شما گفتین که دشمن هم تلفات داره در ولایت جوزجان، شمار دقیق از تلفات دشمن هست همراه شما؟ بله، از افقری شیربیک به نام حمیدالله ولد شاه محمود هستی است، افقری شیربیک. بله. و او اربکی بود کشته شده و دو نفر اربکی دیگه در او قری شیربیک زخمی است. در قری ترمن قدوق دو نفر از اربکی ها کشته شده و 30 نفر دیگه زخمی دارن و در ساحه مرکز در قریه منگوتای هم 30 نفر زخمی دارن. دیگه در ساحه ولسوالی اخشه در تقریبا در 8 جا انفجار صورت گرفت، چون که بخاطر اصلی هدف مردم ملکی و مردم عام زیاد تجمع داشتن و این مجاهده نخواستن که تلفات ملکی زیاد شد و از مینهای خرد ریزه کار گرفتن بخاطر خصوص ساختنش. در 8 جا دیروز در ولسوالی اخشه انفجار داشتن و در ولسوالی مردیان در 6 جا برادرها مینها را جاسازی کرده بودن در دور اطراف همی سطحای انتخاباتی در اونجا هم انفجار دادن. در 15 و 16 قریه مربوطات ولسوالی مردیان اخشه الحمدلله ما برادرها توانستن به فضل کرم الله اونجا انتخابات خونسا کردن. تشکر. تلفات مجاهدین را اگر بر ما بگوین مولوی صاحب، چند تن از مجاهدین یا شهید و زخمی شدن در عملیات دین روزه بود 24 ساعته؟ مجاهدین الحمدلله رب العالمین تلفات ندارن، فقط همین مصارف مهمات دارن و بس دیگه، تلفات ندارن الحمدلله. بسیار شکر و الحمدلله. در عموم دشمن که میخواست ممو پروسه خود را عملی بکنه، انتخابات را برگزار بکنه و مجاهدین هم در مقابل از او آمادگی نظامی داشتن، همچنان در ضمن آمادگی دعوت هم داشتن، قبلا به مردم آگاهی داده شده بود که باید در انتخابات اشتراک نکنن و یک کار غیر شرعی است، اعلامیه هم پخش شده بود. این دو فعالیت نظامی و دعوتی مجاهدین همراه فعالیت دشمن که میخواست انتخابات را برگزار بکنه، چقدر مجاهدین میتونه چند فیصد موافق شدن و دشمن چند فیصد موافق شدن؟ به حضرت ولسوالی قشتیپه انشاءالله 98% گفتن میتونم ناکام است، 98% تخمین کردم میتونم، چون که تا دیگه رئیس صندوق ها مسعود بوده، می جایی که رای گیری میشد کسی نمیرفتن و غیر از مرکز ولسوالی را گفته نمیتونم که خود بازار باشه دیگه، دور اطراف همه صندوق ها بسته بود و انشاءالله 98 میسه سخمون میتونم. اما در ساحه ولسوالی در ذات تقریبا 8-9 سایت بند بود. در ساحه در مربوطات مرکز هم تقریبا 8-9 سایت بند بود. در ولسوالی اخشه و مردیان و 12 سایت به اینجا من بودم. ها تشکر. در عموم در ولایت جوزجان گفته میتون که چند فیصد مجاهدین تانستن جلوگیری بکنن پروسه انتخابات را؟ پروسه انتخابات انشالله العزیز 60% 60% انشالله گفته میتونم که جلوگیری شده باشه. 60%؟ بله بله. تشکر، سلامت باشین مرسی که شما وقت دادین و ما معلومات دادین از عملیات دین روزه و الحمدلله تلفات مجاهدین نداشتن، بسیار خرسند شدیم.